हमें सौर ऊर्जा के बारे में कैसे पता चला? आठवां भाग। कांच में से धूप अंदर आकर पानी को गर्म करती, फेल्ट के कारण यह गर्मी डिब्बे में से जल्दी बाहर नहीं निकल पाती, इसलिए डिब्बे का अंदर का भाग जल्दी गर्म होता है और गर्म बना रहता है। इस प्रकार के सोलर वाटर हीटर्स को लोग धूप में छतों पर लगाने लगे। गर्म पानी एक पाइप से घर में उपयोग के लिए जाता और गर्म पानी खत्म होने पर सोलर हीटर की टंकी में गर्म होने के लिए और ठंडा पानी आता। पर सोलर वाटर हीटर में रात की ठंड के कारण सुबह तक पानी ठंडा हो जाता और सुबह सबसे ज़्यादा ज़रूरत के समय लोगों को गर्म पानी नहीं मिलता था। 1909 में एक अमेरिकी इंजीनियर विलियम जे बेली ने इसमें सुधार किया। उसने सोलर वाटर हीटर के अंदर पाइप में बस थोड़ा ही पानी रखा। मात्रा कम होने के कारण यह पानी बहुत जल्दी ही गर्म हो जाता था। इस गर्म पानी को रसोई घर में एक कुचालक टंकी में संचित करके रखा जाता था। इस टंकी को मोटे कुचालक चीज़ों से लपेटा जाता जिससे उसमें से ऊष्मा का बहाव कम से कम हो। दिन के समय रसोई घर की टंकी में गर्म पानी भरता रहता था, रात के समय इस टंकी में और पानी नहीं भरा जाता था। पर जो पानी इस कुचालक टंकी में रहता वो सुबह तक स्नान और कपड़े बर्तन आदि धोने के लिए गर्म रहता। सुबह का काम खत्म होने के बाद रसोई की टंकी में फिर से गर्म पानी भरना शुरू हो जाता। इस तरह के सोलर वाटर हीटर्स अत्यधिक धूप वाली जगहों पर जहां तापमान ज़्यादा होता सबसे अच्छा काम करते। अत्यधिक धूप से बहुत मात्रा में पानी गर्म होता और गर्म तापमान के कारण वो फिर जल्दी ठंडा भी नहीं होता। इस कारण से प्रचंड धूप वाले क्षेत्र जैसे दक्षिण कैलिफोर्निया में सोलर वाटर हीटर्स बहुत लोकप्रिय हुए। धीरे धीरे करके वे एरिजोना, न्यू मैक्सिको और बाद में फ्लोरिडा में भी प्रचलित हुए। इस बीच कुछ अन्य कारणों से सोलर वाटर हीटर्स फिर एक बार लोगों की नज़र से उतर गए। अचानक बड़ी मात्रा में प्राकृतिक गैस की खोज हुई, इससे गैस की उपलब्धता बढ़ी और उसकी कीमत में गिरावट आई। पानी गर्म करने के लिए अब आपको लकड़ी चीरने या फिर कोयला ढोने की ज़रूरत नहीं थी, बस मैचिस से गैस जलाएं और जल्दी से गर्म पानी पाएं। इस प्रकार किसी भी मौसम, बारिश, सर्दी या रात के समय जब भी ज़रूरत होती गर्म पानी मिल जाता। गर्म पानी की टंकी में लोग थर्मोस्टेट लगाने लगे। थर्मोस्टेट तापमान में बदल को मापता है। अगर टंकी में पानी का तापमान ठंडा होता तो थर्मोस्टेट से खुद ब खुद गैस जलने लगती। पानी गर्म होने के बाद थर्मोस्टेट से गैस स्वतः बंद हो जाती। इस प्रकार पानी ना ज़्यादा ठंडा और ना ज़्यादा गर्म पर एक निश्चित सही तापमान पर रहता।